слезы лью. Ты знаешь сердце мого страждання, коли я гірки сльози лью. Ти знаєш, Боже, що я бажаю не слави скарбів на землі. Я щирим серцем тебе кохаю, мої весняні. Я щирим серцем тебе кохаю, мої весняні юні дні. Сумує серце моє порою, в устах моїх немає слів. І я самотній скорблю душею, кає мій весняний спів. І я самотній скорблю душею, знов кає мій весняний спів. Ніхто не знає, усім байдуже, куди душею лину я. І хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа моя. І хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа моя. Цей світ чужий же мені зробився, о Боже, ти зі мною будь. Послабну сили, і я втомився, а ще далека моя ставлю сили, і я втомився, а ще далеко.